Trzecie Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na zagwizdziłki. Lekarze apelują o noszenie maseczek. Dziś w Polsce wykryto prawie 25 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Szczepionka na koronawirusa będzie w Niemczech dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku. W Tbilisi policja użyła armatek wodnych, żeby rozpędzić zwolenników opozycji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o niespełna 25 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Polsce do tej pory odnotowano prawie 550 tysięcy przypadków choroby. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych apeluje, żeby przestrzegać obostrzeń epidemicznych. Dr Michał Sutkowski podkreśla, że społeczeństwo musi cały czas respektować przepisy sanitarne, żeby zahamować przyrost infekcji. Proszę Państwa, po 2-3 tygodniach te restrykcje trzeba zdjąć. Potrzebna jest kultura epidemiologiczna. Trzeba się po prostu pewnych rzeczy nauczyć, bo bez tego ani rusz. I będziemy mieli lockdown, wolność, lockdown, wolność, lockdown, wolność. Bez sensu. Coraz więcej chorych jest w bardzo ciężkim stanie, dodaje dr Sutkowski. Koronawirus stosunkowo łatwo wchodzi w nas. Atakuje osoby, które są słabo odporne. Z wiekiem spada. Jeżeli są jeszcze choroby współistniejące, zaostrzają się na tyle dramatycznie, że powodują komplikacje, głównie na początku oddechowe, naczyniowe, neurologiczne, no i o nieszczęście nie trudno. I to jest oczywiście ten medyczny aspekt. Natomiast przez kilka ostatnich tygodni bardzo sobie zlekceważyliśmy wszystkie przepisy sanitarne. Doktor Sutkowski przypomina, żeby zachowywać dystans i dezynfekować ręce. Pierwsza szczepionka na koronawirusa będzie w Niemczech dostępna najprawdopodobniej w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku. Podczas internetowego spotkania ze swoimi rodakami kanclerz Angela Merkel odpowiadała na pytania dotyczące pandemii. Podczas tradycyjnego dnia otwartych drzwi w urzędzie kanclerskim, który w tym roku odbył się w formie zdalnej, Angela Merkel potwierdziła informację, że szczepionka na koronawirusa może się pojawić na rynku na początku następnego roku. Zastrzegła jednak, że nie będzie od razu dostępna dla wszystkich. Tyle mogę już zdradzić. W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni pracownicy służby zdrowia, a potem osoby starsze oraz przewlekle chore. A takich jest w naszym kraju bardzo wiele, tłumaczyła szefowa rządu. Angela Merkel dodała, że dwie niemieckie firmy opracowały szczepionki, które po kolejnych fazach badań wywołały u testowanych pacjentów pożądane reakcje immunologiczne. W Niemczech nad szczepionką na koronawirusa pracują obecnie koncerny CureVac oraz BioNTech z siedzibami w Tybindze i Moguncji. Obaj producenci chcą jeszcze przed upływem roku złożyć wniosek o zatwierdzenie nowego leku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Urząd Morski w Gdyni poszerza plażę w Kadynach. Zalew Wiślany jest obszarem morskim, jego brzeg ma taki sam status. Musi zostać wzmocniony poprzez sztuczne zasilanie piaskiem pochodzącym z dna akwenu z okolic tej miejscowości. Chodzi o ochronę nabrzeża, w tym wału przeciwpowodziowego, który jednocześnie jest drogą techniczną, oraz o odpowiednie ukształtowanie kształtu brzegu. Poszerzenie brzegu Zalewu Wiślanego w Kadynach potrwa do 7 grudnia. Prace dotyczą ponad 2-kilometrowego odcinka plaży. Użyte będzie 50 tysięcy metrów sześciennych piasku. Plaża na tym odcinku średnio będzie miała około 70 metrów. Na chwilę obecną plaża miejscami jest bardzo wąska, bo wręcz jej w ogóle nie ma. Wyjaśnia Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. No, zwiększa to atrakcyjność całego Zalewu Wiślanego, bo plaża w Kadynach i ten rejon jest dosyć popularny wśród turystów. Operacja poszerzenia plaży kosztować będzie 1 600 000 zł. Pieniądze pochodzą z programu ochrony brzegów morskich. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W Tbilisi policja użyła armatek wodnych, żeby rozpędzić zwolenników opozycji. Wieczorem około 40 tysięcy demonstrantów zgromadziło się w stolicy Gruzji, żeby wyrazić sprzeciw wobec rządów partii Gruzińskie Marzenie. Opozycjoniści nie uznają wyników wyborów parlamentarnych z 31 października, które uważają za sfałszowane. Zwolennicy opozycji żądają dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Tamar Żwani, której zarzucają współudział w sfałszowaniu wyników wyborów. Początkowo demonstranci protestowali przed budynkiem parlamentu na ulicy Rustavellego, a następnie przemaszerowali w okolice budynku Centralnej Komisji Wyborczej. Tam policja użyła armatek wodnych, żeby rozpędzić tłum. 31 października Gruzini wybierali parlament. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, uzyskując 48% głosów. Do parlamentu dostali się też kandydaci 8 ugrupowań opozycyjnych. Jednak opozycja zrzekła się mandatów i żąda rozpisania nowych wyborów, a także uwolnienia więźniów politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Piłka na początek i ekstraklasa. Ligowy klasyk. Pewnie mógł być trochę lepszy, ale i tak nie powinniśmy narzekać. Było trochę ładnych akcji, była dramaturgia, był nawet gol w debiucie. Legia Warszawa 2-1 pokonała Lecha Poznań, a zwycięstwo zapewniła sobie dosłownie w ostatniej akcji meczu. Posłuchajmy trenera Czesława Michniewicza. Zaczęło się bardzo trudno to spotkanie dla nas, w racji tego, że ten skład ciągle się zmieniał w trakcie tygodnia. Wielu zawodników z każdym dniem zgłaszało swoją absencję, ale na szczęście dla nas wygraliśmy to bardzo trudne spotkanie. Jestem bardzo zadowolony z postawy swojej drużyny. Było kilka naprawdę dobrych momentów. Oczywiście były te słabsze, nad którymi musimy wspólnie popracować, ale teraz 2 dni od siebie odpoczywamy, spotykamy się w środę. Dopiero po południu będzie czas na to, żeby spokojnie popracować i przygotować się do meczu z Krakowiem. Ten jednak dopiero 22 listopada, po przerwie reprezentacyjnej. W innym dzisiejszym meczu Ekstraklasy jeszcze Raków bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków, a to oznacza, że legioniści podgonili lidera z Częstochowy na punkt. Grali też za granicą. W Anglii wielki hit, który chyba trochę rozczarował. Manchester City po 1 zremisował z Liverpoolem, a warto dodać, że Kevin De Bruyne nie strzelił karnego. Ponadto dziś Tottenham 1-0 ograł West Brom, Leicester też 1-0 Wolverhampton, Atalanta po 1 zremisowała z Interem, Lazio też po 1 z Juventusem, a Bayer Leverkusen 4-3 ograł Borussia Mönchengladbach. A to tylko te ciekawsze wyniki. W tej chwili w lidze hiszpańskiej rozpoczął się mecz Realu Madryt z Walencją. Po piłce siatkówka, w plus lidze 2 mecze, z czego jeden już się zakończył. Trwa spotkanie Aluronu CMC Zawiercie z Werwą Warszawa, a AZS Indykpol Olsztyn 0-3 przegrał z Kuprum Lubin. Wygrana cieszy przyjmującego gości Wojciecha Ferensa. Śmiałem się do chłopaków, że prawie zapomniałem, jakie jest to uczucie wygrywać w tym sezonie, ale bardzo nam było to potrzebne. Tak jak taki świeży oddech w płuca, to ostatnio temat dosyć na czasie. Cieszę się, jestem bardzo dumny z chłopaków, zagraliśmy super spotkanie, oby tak dalej. Była to pierwsza wygrana ekipy z Lubina w tym sezonie. Po raz pierwszy w karierze turniej debla wygrał za to Hubert Hurkacz. Polak do spółki z Feliksem Ożerem Aliasimem dotarli aż do finału halowego turnieju w Paryżu, a w nim pokonali dziś duet Pawicz-Soares. Co do powiedzenia po meczu miał Hurkacz? Bardzo się cieszę ze zwycięstwa z Feliksem w Paryżu. Był to niesamowity mecz, w którym obroniliśmy 5 piłek meczowych, także była naprawdę duża walka. Chciałem też również wszystkim bardzo podziękować za niesamowite wsparcie. Nie wiadomo, czy Hurkacz i Ożer Aliasim będą chcieli utworzyć deblowy duet na dłużej, ale gdyby jednak tak się stało, to kibice już wymyślili ich potencjalny pseudonim, który bez wątpienia spodobałby się twórcom serii komiksów o słynnych galach, bo przecież Hubert i Felix to po prostu Hubelix. W turnieju singla w Paryżu wygrał Rosjanin Daniil Miedwiediew, który w finale ograł Niemca Aleksandra Zwieriewa. W Stanach z kolei, w Charleston, finał turnieju ITF rozgrywała Katarzyna Kawa. Polka przegrała jednak w 2 setach mecz o tytuł z Egipcjanką Majar Sheriff. Kolejny sport jutro po 7 rano. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami będzie padać mrzawka. Rano gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów od 6 stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz 2 rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz Media Expert, festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Świętuj z nami 3. urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15. przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Darczyńca Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze punktualnie 10 minut po 21. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. W 679 wydaniu Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Zofia Kruszewska za konsoletą. Realizować będzie program do północy, a my do północy wybierzemy się na Islandię, ale to dopiero w trzeciej godzinie naszego spotkania. Odsłuchamy za to w drugiej nowe remiksy Archive, szykując się na wydanie tego nowego wydawnictwa, które już 20 listopada ma ujrzeć światło dzienne i tam wszystkie możliwe te najpiękniejsze perełki z Versions mają mieć swoje jeszcze nowsze wersje, a w pierwszej godzinie przysłuchamy się między innymi nowemu albumowi Existential Reckoning Pussyfera. Ale zanim to sięgnijmy po ich drugi studyjny album Conditions of My Parole, Green Valley. Hello stranger, can you tell us where you've been? More importantly, however did you come to be here? Though a stranger, you can rest here for a while. But save your energy, your journey here is far from over. Come the sunrise, we'll descend through Judgment Valley and weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. But to follow what you know. No direction but a faith in her decision. No direction but to never fight her flow. No direction but to trust the final destination. You're a stranger till she whispers you can stay. You're a stranger till she whispers that your journey's over. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Valley i album Conditions of My Parole Pussyfera. To był ten wyłom wydawniczy, o którym już Państwu opowiadałam wielokrotnie, bo ten album ukazał się 18 października, a nie tak jak trzy już inne, 30 października. No, bo już mamy cztery albumy Pussyfera. Maynard wraca do zdrowia i przy dobrych wiatrach, nie tylko jego zdrowotnych, za które oczywiście trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się jednak na jakimkolwiek choćby koncercie tulowo-pussyferowym, czy może perfecto cyrklowym. Zapowiadając też nasze przyszło poniedziałkowe, najbliższe poniedziałkowe spotkanie, słyszeć się będziemy po zachodzie słońca. I ponieważ mamy ten nowy album Pussyfera, a dawno nie miałam okazji sięgać po nowości, tak się poukładały playlisty i tak się poukładały nasze spotkania, najbliższy poniedziałek po zachodzie słońca spędzimy właśnie z muzyką Maynarda, więc proszę się spodziewać mocnego rockowego brzmienia, będziemy się przytulać, oj, będziemy się tunić, będziemy odsłuchiwać Pussyfera już w większości nie z tego nowego albumu, bo to uczynimy dzisiaj, ale sięgniemy też po utwory Perfect Circle. Pussyfer, Existential Reckoning, czwarty studyjny album wydany 30 października. Apocalyptical, od tego utworu zaczniemy. apokaliptyka i ten damski głos to Karina Round, jedyna kobieta w 8-osobowym składzie Pussyfera. Ciepło zapraszam na grupę audycji CSM w Trójce, Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i na fanpage, jeśli można to tak nazwać, przyczajona w eterze. Tam się witamy, tam się widzimy. This is the age of confusion. Oh, good old reading the lines here in the digital paradise. Nothing factual, nothing fictional. Unchangeable. This is the age of confusion. Nothing factual, nothing fictional. Interchangeable, so expendable. Wcześniej Apocalyptical i jeszcze dwa utwory przed nami na 12 utworów, które znalazły się na 4. albumie studyjnym Pussyfera Existential Reckoning. 4 chyba te najmocniejsze wybrane na dziś. Save najmocniejsze w przekazie, czego proszę oczywiście nie mylić z najcięższymi w przekazie, bo takie Pussyfer przecież też potrafi, ale tych jest mniej na tym nowym czwartym albumie. Bullet Train to Iowa, osobiście potwierdzam, świetnie się tego słucha w samochodzie, szczególnie w nocy, szczególnie na pustej drodze. Odnosi się takie wrażenie, że samochód wręcz jest napędzany muzyką Pussyfera. Personal Prometheus to jest ostatni na dziś do odsłuchu z tego albumu, ale proszę do niego sięgnąć, tam 12 całkiem ładnych perełek. You. Prywatny Prometeusz, Personal Prometheus i Pussyfair i nowy album Existential Reckoning. No, mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do tworzenia tego albumu, ale jeżeli Państwo nie znają muzyki Pussyfaira, to nawet do sięgnięcia po wszystkie 4 albumy i maxi single też, bo tam różne wersje się pojawiają. Mówiłam, że dzisiaj po ciemnej stronie mocy w naszym 679 spotkaniu będziemy się przenosić na Islandię, ale to w trzeciej godzinie. A na razie sięgamy po, no nie nowy, bo po pierwszy album Loma, ale sięgniemy za moment po nowy Loma z 2018 roku. Jesteśmy wszyscy w cudownym zamieszaniu. To Loma. I jak można przeczytać na ich stronie, wierzą w psy, wodospady, awokado, żaby, skorpiony i w ludzkiego ducha. To ja od siebie dodam przede wszystkim jeszcze w poczucie humoru. Loma to Emily Cross, Dan Duszyński i Jonathan Mayburg. Spotkali się w 2016 roku i po cichu założyli grupę Loma, by dwa lata później wydać album Loma w 2018, nagrany w Teksasie. A 4 lata później po spotkaniu, czyli teraz, chwilę temu, drugi studyjny album Don't Shy Away. I z niego 3 utwory do odsłuchu dziś mam dla Państwa. Don't Shy Away z tego albumu, proszę uprzejmie, Loma, z nowego, świeżego albumu, który 23 października miał swoją premierę. Ja wiem, nieznany zespół, po raz pierwszy odtwarzany po ciemnej stronie mocy, ale nie będziemy sięgać pod lingla premierowego. Ocotillo, pierwszy utwór, Thorn, to drugi na dziś wybrany. So yes, I'm sitting at a park in my car waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at. How to see your thorn, keep your eyes above it. How to see your thorn, keep your eyes above it. How to see your thorn.

Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Zwierciadło i Tygodnik Przegląd. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energacameraimage.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.